Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, bugün yine her zaman bıraktığımız yerden devam ederek sürdüreceğiz herhalde. Yani bu görüşmeler barış için yol haritası ya da bunların adına İmralı süreci mi, barış süreci mi, görüşme süreci mi, ne diyeceğiz, çözüm süreci mi? Fakat son olarak da Cumhurbaşkanı Gül'ün bir çözüm süreciyle ilgili samimiyet ortada. Şimdi sıra karşı tarafta şeklinde bir açıklaması da var. Biraz bunların üzerinde herhalde durabiliriz. Evet. Şöyle bir ortam var. Yani kamuoyunda ya da kamuoyundaki aktörlerde, basın, gazetecilerde konuyu kafa yoranlar açısından da meselede pürüzler dile getiriliyor ve bu anlamda da bir bunun yansımalarını görüyoruz. Gerçekten farklı bakış açıları da gündeme gelebiliyoruz. Normaldir bu. Çünkü şimdi biz çok çabuk eşikten atlayabiliyoruz yani bu konuda. Mesela hatırlayın, açılım diye bir başlık, daha bura geldik. Evet. Habur'dan Silvan'a sıçradık. Ondan sonra Silvan'da kimse yaz günüydü, sesini de çıkartmadı. İşte barış gitti. Üstüne bir halk savaşı öbür taraf, devrimci halk savaşı başlattı. 1000 kişi öldü. Bu 1,5 yıllık süre içerisinde. Evet, şimdi bu arada başbakan Kürt sorunu yoktur dedi yani. Evet, şimdi bir ufak hatırlatma yapalım isterseniz dinleyiciler için. Habur derken neyi kastediyoruz? Habur süreci derken. Kandil'den gelen PKK'lıların karşılanması, yani açılımı bir parçası ve samimiyetin bir uzantısı olarak Kandil'den gelen PKK'lıların ülkeye giriş yapması ve onların ki bunlar gelenler herhangi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti savcılıklarında ve emniyet jandarma şeyinde bir sabıka kaydı bulunmayanlardı, hatırlayın. Ondan sonra ve bunların yani bir samimiyet gösterisi olarak açılımın bir parçası olarak ülkeye giriş yaptılar ha buradan. Evet. Bunların bir karşılama töreni, 100 bini olan bir karşılama töreni oldu. Ve işte bunun yankıları beraberinde ki bildiğim kadarıyla Habur'dan giriş yapan PKK mensupları daha sonra tekrar Kandil'e döndüler. Bir kısmı güvence altında alınmasına rağmen gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldı. Akıbetlerini bilmiyorum ama bir kısmında döndüğünü biliyorum. Habur yani barışın, samimiyetin açılım olarak adlandırılıyordu o süreç. Onun çok önemli bir parçasıydı ve bunun tam zıttı sonra konumlara ulaştı iki tarafta. Evet. Yani hem çatışma, savaş, bombalama, Antepol oynatı değil, masum insanların öldürülmesi. Evet. Yani bomba yüklü bir araba otobüs duraklarında bekleyen insanların önünde bırakıldı. 16 kişi öldü, ben yanlış hatırlamıyorsam. Bir onlarca insan yaralandı. Büyük bir metropol. 1 milyon aşmış nüfusundan Antep iyiydi. Yani öbür tarafta dolayısıyla Habur'dan kastımız bir samimiyet testinin başlangıcı eylem karşılama törenidir. Ve sonra inanılmaz bir kanlı dönem yaşadık. Bu başbakan ki 2006'da 2007'de olabilir, tarihleri seçilebilir. Kürt sorunu vardır dediğinde Türkiye'nin yerleşik statüsü inledi. Ve faili meçhullerin üzerine giden bakan görevlisi öyle noktaya geldi ki BDP milletvekilleri kurşunlayanları onlar da oradan geçmeselerdi diyebildi. Kürt sorunu yoktur diyebildi. Dolayısıyla aynı PKK yani dolayısıyla bütün mesele bir güvenle konusudur. Yani şimdi bu güven meselesi çok önemli. Bu işleri yapmanız için mazimizdeki güvensizlik ve güven noktalarını onu çizmemiz gerekir. Şimdi bir insan düşünün ki iki gün önce Kürt sorunu yoktur diyebilsin. İki gün sonra bunun çözümüne ilişkin adımlar atarken kendisine toplumsal kesimlerin güven beslemesini isteyebilsin. Bunun hem Öcalan için de geçerli, liderler bazında Erdoğan için de geçerli. Öcalan da çok değişken bir adam. Yakalanıyor, devlete hizmete hazırım diyor. Ondan sonra iki gün sonra yani zaten konuşma metnini okuduklarında, yazdıklarını baktığınızda, söylediklerine baktığınızda içinde mesela Ermenilere askeri garnizon komutanının yapabileceği bir Ermeni tanımı yapabiliyor. Değil mi? Yani dolayısıyla bunu da yani adımlar atılırken güvensizlik unsurlarını ortadan kaldıracak dikkat edici davranmak gerekiyor. Ve hemen bugündür. Ki dün de çok dün değil yani. Evet. Yani 20 yıl önce değil. Evet yani. Dolayısıyla yani bir Uludere meselesi çözümleyememişseniz yani bunlara dikkat etmeniz gerekecek. Dolayısıyla bu tür olaylar yani testi kırılmadan önce yapılacak eleştiriler, testi kırılmadan önce atılacak tokatlara da değer vermeniz gerekir. Şimdi siz bunu ne yapıyorsunuz üstüne üstün? Bir başkanlık tartışması yürürken bunu da buna eklemlendiriyorsunuz. Mesela zaten aslında ikircikli bir durumun olması, Erdoğan'a güvensizlik, Öcalan'ın güvensizliği nereden kaynaklandığı meseleye bakın, bir maziye bakacaksınız. İkincisi de gerçekten bu başkanlık meselesiyle bu konunun bağlanması hususuna bakacaksınız. Alo? Evet, dinliyorum. Evet. Yani onun için dikkatli, yani kamuoyu nasıl inanç besler? Yani bunun dinin algı ve davranışlar nasıl oluşur? Bu güven denilen unsur da oluşur. Evet, temel unsur yani karşılıklı olarak bu güvenin sağlanmaması henüz sağlanabilmiş olduğu söylenemez. Yani baskın oran da 2 hafta önceki yazısında bu güven unsurunu oldukça zedeleyen, çeşitli zigzakları kaleme alan, ele alan bir yazı yazmıştı hatırladığım kadarıyla. Tabii yani Baskın Bey bu konuyu işaret etti. Bunu baltalama olarak da görenler oldu. Çok yanlış. Böylesine bir konuda eğer kamuoyu hazırlanmak isteniyorsa temelde güvensizlik başlıklarını ortadan kaldırmamız gerekiyor ki bu sürecin aklı selim bir şekilde devam etmesini sağlamak istiyorsunuz. Siz bir tarafta bu tutanakları açıklayan gazete üzerine, onun yazarları üzerine baskı kurup bir taraftan da Kürt sorununu çözüyorum diyorsanız işin bu dünyasında, bu tarafında çözüme adım atıyorum deyip bir taraftan da medyayı, basını üzerine bir tahakküm kuruyorsanız o zaman bu neye yarar bir çözümdür ki? Demokrasinin genişlemesiyle Kürt sorununun çözümü arasında ilişki kurarak bu meseleye yaklaşmıyorsanız o zaman çok farklıdır. Samimi değilsinizdir. O noktaya kadar gider. Yani aynı şey BDP'li milletvekilleri başbakanın başkanlık meselesine yaklaşımı çok farklıydı. Şimdi ses bir şey söylenmiyor. Çünkü Karayılan ve Öcalan buraya sempatikse bu konuya o zaman BDP'li arkadaşlar da o meseleyi unutabiliyorlar. Günde kalabiliyor. Yani gerçekten bütünüyle bu meselede bir güven tesis ettirilmesi kamuoyunun algı ve davranışları açısından son derece önemli. Yani bir anda her şeyi silip yani bunu denedenilen bir şeyin hesabını vermeden çözüme başlamak ne kadar bir güven ortamı yaratıyor bu konuya ilişkin gerçekten benim açımdan sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Yani buna kimse şunu hemen şuna yaklaşıyor. Çözüm mü istemesin? Olur mu böyle bir şey? Bütün adımla yani kendi adıma söyleyeyim. Birincisinde herkes Silvan'dan sonra açıldım bitti dedim. Hayır. genişlemen çıktı diyenlerdenim ben. Ve daha da genişleyecek, yeni platolara sıçrayarak bu iş gidecek diyenlerdenim kendi adıma. Ve hep onu söyledim. Böyle iş bitti vesaire. Otur yaptın için ben pesimist yaklaşım geçeceksin hiçbir zaman olmadım. Bunda da değilim ama yani Kürt sorunu yoktur. İşte BDP'lerin dokunulmazlıkları kucaklaşan, BDP'lerin dokunulmazlığını kaldırmaya çalışan bir başbakan. Başbakanın başbakan olma niyetine karşı çıkan bir BDP bugün bu konuda bir araya gelirken, bir çözüm üzerine çalışırken bunları unutması, yakın maziyi hemen bir önceki günü unutması kamuoyu açısından bunların bağlanış kalıplarına tereddüt yaratıyor. Bunu ben Baskın Bey o anlamda bu tereddütleri ortaya koyması açısından doğru bir iş yapıyor. Ben Akşehirliyim. Nasrettin Hoca'nın fıkrasıdır. Çeşme'ye giden oğlunu gitmeden önce itaz eder. Testi kırılmadan önce. Biz testi kırmışız bir kere. Kaç kez testi kırdık? Onun için Başbakan'ın da Öcalan'ın da hem güven oluyor hem güvensizlik, şizofrenik bir durum var yani. Birbirinin zıttı hareketler içerisinde, davranışlar içerisinde bulunuyor. Sen tutuyorsun, gazete patronunu arıyorsun, gazete patronunu, genel yayın yönetmenine baskı yapıyor. Bir yazar izne çıkıyor. Niye? Ki bu konudaki duruşu da belli bir yazar. Yani gerçekten bu titizlikte davranmazsak, ki demokrat hafızı bir günde boşuna iniyorsa, bu da çok garip bir şey, bir Öcalan'a hayranlık, bir Erdoğan'a hayranlık duyan, yani ikisiyle birlikte hayranlık duyan bir demokrat hafıza var. Bizim görevi nedir gazetecinin? Aydın, ulemanın görevi, evet, ikaz etmektir yani. Görevi odur, testi kırılmadan önce tokat atmaktır. Yani Tokyo'nun başlığı olarak böyledir yani. Dolayısıyla hemen insanları, bu konuda ikaz eden insanları yerin dibine gömeceksiniz. Çözüm istemiyorlar. Ulusalcı bakışa kadar indirgeyeceksiniz. Ama aynı başbakanın bir yazarın izne çıkmasına sebebiyet vermesini de sürecin olağan durumu olarak mı bakacaksınız? Yok. Böyle şey yok yani. Türkiye Kürt sorunu çözerken demokratikleşme meselesiyle birlikte çözecek yani. Evet, Şahin Alpay da bu konuyu temel eksenini alan bir yazı yazmıştı geçen hafta. Onu radyodan da paylaşma fırsatını bulmuştuk, bir kısmını en azından yazının. Yani demokratikleşme sürecinin temel, en temel ayrılmaz unsur olarak ortaya çıktığını ortaya koyuyordu. Yani onu sağlanmadığı takdirde barışın, demokratikleşmenin bütün gereklerini yerine getirmeyen bir barışın olmasının düşük ihtimal olduğunu yazıyordu kendisi de. Tamamen katılıyorum. Zaten yani daha önce, iki hafta önceki bizim programımızda da yani bunun temel, yani bana göre güvensizliğin bir mazideki uzantıları var. Yakın mazide hemen. Hemen önce yani. Hatta bugün yani ne oluyorsun sen? Adamı şeye gönderiyorsun, Kandili bombalıyorsun. PKK karakola roket atıyor. Planlı. Bu nasıl bir işti? Bu ne? Ondan sonra şimdi burada bir şey olduğu gibi en temel mesele samimiyet, başkanlık konusunda bu konu bana yok. Son ve dediğiniz duyulamadı. Bir daha söyler misiniz telefonda? Başkanlık bir... Erdoğan'ın başkanlık arzusunun Kürt sorunun çözümüne eklemlenmesi samimiyet ve güven unsurunu kamuoyunda etkiler mi unsur? Evet, samimiyet ve güven yani, unsurları. Evet, yani bu etkiliyor. Yani başkanlık meselesi buna eklenmemeseydi, biz yine mazideki güvensizlik unsurlarını, gidiş gidişleri konuşurduk. Ama bu konunun eklenmemesi gerçekten hoş, iyi bir durum değil. Yani başbakanın başkanlık arzusunun Kürt sorunun çözümün eklenmiş, sen iki gün önce attığın adımların gerisinde bir tavır içerisindesin. Çözüm için iradeyi buna bağlayarak yeni bir çözüm paketi üzerine konuşuyorsan burada güvensizlik çıkar. Yani eğer bunu açık açık olmak durumunda Türkiye başkanlık rejimini, parlamenter rejimini yeterince falan tartıştığını söyleyemeyiz. Ama Kürt sorunundaki enerjiyi, onun çözümüne ilişkin enerjiyi bununla eklemlendirirsen, bununla birlikte olmazsa olmadı haline getirirsen, o zaman kamuoyu algısında güven sizlik derinleşir. Peki burada yani temel mesele bence bununla eklemlendirilmesidir. O yanlış olmuştur. Yani bununla eklemlendirilmesi algısı ki konuşulmuş, burada görüyorsunuz tutanaklar vesaire ya da bu olay var yani. Şimdi bununla sen eklemlendirirsen Kürt sorunun çözümünü başkanlık sistemiyle bir araya alıp olmazsa olmadı haline getirirsen ve bir yandan da sen burada demokratik olmayan adımlar, hareketler içerisinde oluyorsan o zaman bu da kamuoyu nasıl güvensin? Dolayısıyla bu testi kırılmadan önce ikazını yapar yani. Yapmak isteyen. Ha, hayranlık duyanlar devam etsin. Bir gecede hafıza boşaltanlar, bir gecede olanları unutanlar ayrı bir kategoride bunu yapabilir. Ama yani Baskın Orhan yapmıyor, Şahin Altan yapmıyor. Ben de o anlamda duruş tarihi. Demek durumunda insanlar var. Yani bunda bu geçmişi söylenenleri, güven unsurunu bir gecede güven, bir gecede güvensizlik. Ona iki tarafında dikkat etmişlerdi. Biz de bunu söyleyeceğiz yani. Evet, şimdi belki o zaman bu çerçeve üzerine bu çok önemli bir şey. Yani samimiyet ve güven temeli üzerine oturması için de sadece samimiyet ve güvenin de yetmeyeceği, bunun da demokratik bir kültürün üzerine oturması gerektiği bana da şahsen açık gibi gözüküyor. Bu durumda şimdi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son açıklamasını, İsveç'e gitmeden önce yaptığı açıklamasını, Esenboğa Havaalanı'nda bir basın toplantısı düzenlemiş havalimanında ve çözüm süreciyle ilgili olarak Türkiye'nin en büyük meselesini, Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, terörü bitirmek için iyi niyetli, samimi gayretler bulunduğunu söylemiş. Ve ümit ederiz ki bunlar Türkiye'nin milli birliğini, bütünlüğünü, üniter yapısını hiçbir şekilde zaafa uğratmayacak şekilde neticelenir ve bir çözüm ortaya çıkar. Samimi gayretler ve niyetler gayet açık. Şimdi karşı tarafında samimiyetini göstermesi gerekir demiş. Tabii ki öncelikle silah bırakılması ve sürecin herhangi bir propaganda faaliyeti alanına çevrilmemesi, yani işte Nevruz'un da bir propaganda aracı olarak kullanılmaması vesaire demiş. Peki ne diyorsunuz? Ya şimdi böyle bir adım atılmış. Bu adımı Cumhurbaşkanı olarak Ali Bilge, Şahin Alpay, Baskın Orhan gibi değerlendirmesini bekleyemezsiniz. Sonuçta evet. Mesela bu işte Erdoğan kendi siyasi hesapları açısından son derece rahat. Çantada keklik mevcut sistemde bir cumhurbaşkanlığınız var. Siz üstüne oynuyorsunuz. Evet. Bu üstüne oynarken Kürt meselesinin çözümünü gündeme getiriyorsunuz. Çünkü ihtiyacınız var. Çünkü geniş bir kitlenin %50'nin üzerinde oy almanız lazım. Bütün trendleri kontrol etmeniz gerekiyor. Ama çantada kekli bir cumhurbaşkanlığınız var. %40'lık başkanlık rejimi dediğimiz tekli insan ayetesi çerçevesi içerisinde. Değil mi? Yani bayağı geniş yetkileri olan çantada kekli bir cumhurbaşkanlığınız var. Siz bunu alanı genişletmek istiyorsunuz. Bu alanı genişletirken bunu Kürt sorununun çözümüne ilişkin adımları eklendiriyorsunuz. Kürt'ün çözümüne ilişkin adım atması da başbakanın alkış olacak. Tarihsel bir süreç, kimse bir şey söylemiyor. Bununla eklemlendirilmesine itirazım var. Evet. Bu yanlış ve genelde demokratik 4. yargı paketinde KCK'lılar sanılabilecek beklentisini ortadan kaldırıyorsanız, yani genel olarak bu tutuklulukla ilgili sorunu çözemiyorsunuz Türkiye'de. Her türlü tutukluk, her gene konuda KCK'sı da saçma sapan 5 yıl tutukluk alır mı insan ya? Yargıla bitirişini yani der. Bu anlamda bir genişletme yargı paketi poz şekli dönüyor. Şimdi sen bu nasıl ilişki? Bu nedir yani? Bu güven doğru mu? Aynı şey Cumhurbaşkanı'sın. Şimdi Cumhurbaşkanı'na çatışıyorsun. Ne Nerede çatışıyorsun? Başkanlık sisteminde çatışıyorsun. Aşikar. Başka konularda da çatışman var. Siyasi rakibin olarak görüyorsun. Dandik bir muhalefet olunca Türkiye'de AKP içerisinde bir bulma laboratı yapıyor. %50. Tabii ki içinde bir takım hadiseler var. Zaten eski siyasi iki tane önemli figürden birisiniz. Cumhurbaşkanlığında 2007'de istemeye istemeye ona kaptırmışsın. Var böyle bir sorunlar. Ta Gül'ün başbakanlığından itibaren devam eden sorunlar var. Yani Baykal'ın siyasi hayatını sağlaması noktasına kadar devam eden çıkakışlar var aynı düğün içerisinde. Şimdi başbakanla cumhurbaşkanı arasında ve başbakanın kendi partisi içerisinde başkanlık sistemine ilişkin meseleler var. Şimdi bunu Fahat Kiron'un yaptığı protestoyla ipuçlarını adam veriyor yani. Aday olacak mısınız? Günü gelince söylerim. Başkanlık sistemine rezerve var. Evet. Ha şimdi şey mi söylesin? Kürt sorununu buna eklemlendirmesi yanlıştı. İçinden diyordur mutlaka. Ama tabii ki bir ortada adım var. Hepimiz destekliyoruz. Ama bunun geriye düşmemesi için de ikaz müessesesi denilen müessesesi kullanılıyor. Yaptığımız bu. Çünkü sicilleri belli iki lider var. Öcalan ve Erdoğan. Burada sayısız samimiyetsizlik ve güvensizlik meseleleri yaşanmış. Ortada son 1,5 yılın 1000 ölüsü var. Ortada Uludere var. Ortada dokunulmazlıklarına bile tahammül edemediği VDP'liler var. Onlar da şamaronluğuna dönüyorlar, arada kalıyorlar. Yani neyse, onlar da ayrı bir şey ondan sonra. Şimdi çözümü gerçekten tabii ki eğer entelektüelin görevi üniversite ekonomiyi kriz çıkartmaktır. İkaz edilmesi için konuşturmaktır. Ben Sayın Başbakan'ın olarak hayatım boyunca bir başbakanım, Cumhurbaşkanım, Başbakanım demedi. Nasıl tensip buyurursanız, nasıl emredersiniz diyen bir medya oluştu Türkiye'de. Biz demeyiz yani. Biz hayatımızda bu lafı kullanmamışızdır. Sempati duysak bile adama. Ne ecelikle bu şeye. Bir darbe döneminde ayağa kalktı. Biz ayağa da kalktıyız başbakanı. Basın mensubu olarak. Basın toplantısına geldi. Ayağa kalkmaz. Evet. Çünkü bu güçler ayrılığındaki tanımdır. Yani bu böyle. Ama günümüzde bir medya oluştu. Başbakanım nasılsın diyor. Yani Sayın Başbakan diyoruz, söze başlarız. Biz adabı basın eğitimi böyle aldık. Sayın Cumhurbaşkanı deriz. Sayın Başbakan, Sayın Başbakanım, Sayın Başbakanımız demeyiz. Geldiğinde ayağa kalkmayız. Şimdi Başbakan ayağa kalkan, emriniz var mı Sayın Başbakanım diyen insanlarla kuşatılmış. Böyle bir basınla yani. Evet yani bu, böyle bir basın, bu şey olayında da işte Milliyet Gazetesi'ne bu tutanaklarla ilgili olarak olayda da ben nasıl sorumluluk hissediyorsam, daha doğrusu ben de demedi, Tayyip Erdoğan nasıl sorumluluk içinde değerlendiriyorsa o şekilde bir medyanın hareket etmesi gerekir diye de genel bir tanım getirdi başbakan. Evet. Şimdi bu ne diyor yani? Yani bu nasıl bir şey? Orada bir Kürt sorunu var. 50 bin kişi öldü. Son bir yılda ilk çözüm hareketi davranışından sonra da 1000 kişiyi ekledik. Ondan sonra Hasan Cemal'e izini çıkarttıracaksın. Masala baskın bu şekilde olacak. Öcalan'la meseleyi çözmeye çalışıyorsun. Yok, tereddütleri varsa açıklar basın. Hasan Cemal de bunu yapmış. Şahin Bey de bunu yapmış. Baskın Bey de bunu yapmış. Böyle ben Erdoğan goygoyculuğuyla falan Kürt sorunu çözülmez. Bu da Öcalan goygoyculuğuyla çözülmez. Bu tarafların kalıcı bir şey ki olacak bu. Bu adım da önemli diyordum ama sen bunu başkanlık meselesi, siyasi hesaplarının iki tarafta siyasi hesaplarının ünsür olarak meseleyi çözüme aşamasına getirmesi tabii ki güvensizlik. Bu soru, konu önemli. Güven diyeceğim. Güven için affedeceksin. Evet. Peki son, o önemli. Son olarak bir de şeyden de kısaca bu diğer çeşitli aktörlerin rolünü kısaca gözden geçirdik. Bir Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet olarak onun durumunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bugün mesela Milliyet Gazetesi'nde Aslı Aydın Taşbaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi ayağına kurşun sıktığını, İmralı sürecine muhalefetini ve Suriye'de Esad yanlısı tutumunu gözden geçirmezse önümüzdeki seçimde sıkıntı yaşayacağını söylüyor. Ya benim Ömer Bey, Cumhuriyet Halk Partisi 10 yıldır yayın yapıyoruz. Yani belki de ikinci programımız Cumhuriyet Halk Partisi üzerine nedir ne değildir diye hatırlıyorum. Evet. Yani muhteşem sorunlu bir hareket. Yani bu partinin Türkiye'nin meselelerine teşhis edip tanı koyup çözüm üretme şansı yok. Gerçekten yok. Yani çünkü genlerinde sorunları var. Artı son değişim, yararlı bir değişim olmadı. Kılıçdaroğlu bu işi götürmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor. Ben Ankara'da yaşıyorum. AK Partilisi de gelir, BHP'lisi de gelir, CHP'lisi de gelir. İnsanları yani kulis yapmama gerek olmadan işim nedeniyle temaslarım olabiliyor. Yani bu partinin yeni CHP falan, yani öyle bir durum yok. Siz Ergenekon'un savcısı olursanız, Kürt meselesinde tavrınız bu olursa, kendi Kürtlüğünüzü genel başkanı, yani adam Kürt, Kürtlüğünü reddediyorsa, o zaman ciddi bir problem var demektir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ikna olmaz bir İstanbul'da özellikle demokrat arkadaşlar var. Yani oradan bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Onu bir şey çıkartacaklarına yeni bir şey oluştursunlar. Daha iyi olur. Yani yanlış hayat doğru yaşanmaz demişti Yıldırım Türker'in makalesinde, çok hoşuma giden. Bu yanlış bir hayat var burada. Bu doğru yaşanmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu yani Kemalizm'le olan bağları ve sonraki özellikle yine Asam Bilal Kahraman'ın teşhisine hep katılırım. CHP'den CHP'ye geçiş müthiş bir devlet operasyonudur. Bu sorunlu bir parti. Yani onu tarihe havale etmesi, bitmesi gereken bir parti aslında. Ama çeşitli nedenlerle bitmiyor, nedenler var. Bitmez de. Ama bundan yüksek umutlar beslemek yanlış. Yani dolayısıyla muhalefette bir güven sorunu var. Ama o kendi %20'lik, %15'lik kitlesiyle yaşayabilir, eriyerek. O nesil. Güzel. Yani o Türkiye'de işte kök yoktur. Hala 10. yıl maaşıyla ortalıkta dolaşabilecek bir kesim var. Onlar da bizim şey. Öbür tarafta Kürt sorunu vardır ben yoktur giden bir başbakan. Devletin hizmetinde olan bir Öcalan. Yani bütün bunlar tamamıyla bir sorunun çözümü açısından altyapıda problem yaratıyor. Bizim en temel şeyimiz böylesine bir hassasiyeti, böyle bir ağır konuyu güvenle çözersiniz. Güven olmadan hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla liderler Öcalan'ından Erdoğan'ına güven vermek zorundalar. Evet. Yani daha epey uzun ve sancılı bir yol var. Ne kadar? Bir iş yapıp stili ne kadar? Şimdi BDP ne dedi? Değil mi? Ya bizden sızmış. Nasıl sızmış abi? Toplantı yapmışlar arkadaşlar. Bu kadar önemli tutuna hepsi masada uyup kebap yemeye gitmiş. Ya iş yapı stili ne zarif yani? Madem sen bunu saklıyorsun, sonra fotokopici dağıtmış bunu. Olur ya. Yani bir garip bir hoyrat, özensizlik. Yani madem saklayacağım kamuoyunda, hadi şey, yok arkadaşlar masanın üstünde unutmuşlar. Biri de fotokopi çekmiş, oradan çoğalt diyor. Yani BDP işi Türk tipi ve Türk tipi iş yapısı de bir enteresan, hoyrat ve özensiz bir güven olacak. Özenli davranacaksın ve affedeceksin. Bu iş asla olur. Yani insanların güvenle güveni altyapısında da en önemli şey karşılıklı affetmekten geçer. Kürt isyanlarının sonlarına bakın Türkiye tarihinde. Sonunda bir af vardır. Evet şeyde Fahri isyanında hepsi şey Fahri isyanı 33 Afrika'da çıkmıştır. Dersimler bilmem şeyde çıkmıştır. Yani bir şekilde bu şeyi yaratmak durumundasınız. Yoksa çok hoyrat barış girişimleri hoyratça harcanabiliyor. Biz testi kırılmadan önce tokadımızı atabiliyoruz. Yaptığımız bu. Evet. Yani bu sizin demin değindiğiniz konuya da bir ufak ayrıntı ekleyelim. Yani daha doğrusu bir açıklama getirelim. Yani BDP'de sızmanın nedeni bulundu başlıklı bir haber verdi dünkü Radikal Gazetesi'nin manşet haberinde kolektif ihmal olduğunu, yani bu 26 Şubat'ta parti meclisinde İmralı notlarını okumaya başlamış BDP eş başkanı Gültan Kışanak, zabıtların çoğaltılmaması kararı alınmış. Yemek molasında notlar salonda kalmış. İki parti meclisi üyesi fotokopi çektirmiş. Demirtaş'a yakın bir isim de bir kopya istedi diye bir haber vardı. Deniz Zeyrek'in haberi. Fotokopi çekenlere yardımcı olarak çalışan da kopya aldı. 30 dakikada en az 4 kopya alındı. Bir yönetici gördüğünde iş işten geçmişti diyor. Yani notların sızmasının kolektif bir ihmal sonucu olduğu söyleniyor. Bu kadar böylesine önemli bir mesele de gerçekten şaşırtıcı bir ihmal. Evet. Yani bu özensizlik ta buradan başlıyor. Evet. Yani biz bir kanunu meseleyi çözeceğiz ya. Öbürü başkanlık sistemine bağlamış. Şarteli. Var mı böyle bir şey yani? Evet. Onun için her tereddütlerimiz ortaya. Bu tereddütleri ortaya koyunca baktım bir yılın tırnak içinde demokratlar bunları tereddütleri ortaya koyanlara saldırıyor. Var mı böyle saçmalık ya? Tabii ki üfleyerek içeceğim yani. Neydi, yoğurdu üfleyerek. Evet. Sütleri aldı yani. Onu, tabii ki bu şey yaşanmış. Evet, bu şey. Onun için neyse. Evet, bitirdik süreyi de zaten. İnsan olmadan da olmaz yani. Evet. Dördüncü yargı paketin içeriğine bassın bakalım. Evet. Onun için peki, kolay gelsin size. Çok teşekkürler. Uzun ince bir yolda olduğumuz anlaşılıyor Mert. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41